محترم ورونو طاعت او عبادت کول یوازې دا نه چې د انسان و آخرت ته ګټه او فایده ورسوي بلکې په دې دنیا کې هم د هغه میوه او ثمره خوړلای شي. نو اوس به هغه دنیوي ګټې او فایدې درته بیان کم کم چې د عبادت کولو په خاطر و انسان ته په لاس ورځي. اول، په رزق او روزي کې د برکت ډېرېدل. دوهم، د غمو او پریشانیو لیرې کېدل. دریم، د مراد او مقصد په حاصلېدو کې آسانتیا. څلورم، د ژوند څخه خوند او مزه اخیستل. پنځم، د آفتو لیرې کېدل او د بارانو اورېدل. شپږم، د الله عز وجل د طرفه څخه مهرباني او د هغه د طرفه د کارو جوړېدل. اووم، د لوړې مرتبه او عزت حاصلېدل، حتی د خلقو په زړو کې د ده سره محبت پیدا کېدل. اتم، که کم وخت ځاني یا مالی تاوان ورته پیښ سي، د الله عز وجل د طرفه یې تر هغه ښه بدل او عوض ورکول کېږي. نهم، د عبادت په واسطه په مال او جاه کې ترقی حاصلېږي، د زړه تسلا او راحت حاصلېږي. لسم، په عمر کې به برکت پیدا سي، د لوږې او مبلسۍ څخه به ساتلی وي. یولسم، د مرګ په وخت کې د ملایکو د طرفه ښه زیری او د جنت د تک مبارکي ورکول کېږي او د الله عز وجل د قهر او غضب څخه به په امان. محترم ورون، تر دې ځایه پورې د عقیدوي مسائل وه، او اوس به په فقه شروع. د اسلام په پنځو بناو کې دوهمه بنا لمونځ دی، او د لمانځه تر بیانولو د مخه به د هغه پر شرطو باندې وژغیږو چې د لمانځه د شرطو څخه اول شرط پاکي ده. انسان باید پاک وي، خو تر دې د مخه به زه د شرعي احکامو یو تفصیل درته بیان کوم، ان شاء الله د پایدې څخه به نه وي خالي. تاسو پوهیږئ چې شرع احکام لري. نو شرعي حکم پر څو قسمه دی؟ جواب، شرعي حکم دوه قسمه لري، چې وته امر ویل کیږي او بلته نهي، یعنی منع کول. پوښتنه، امر وچیشته ویل کیږي؟ جواب، امر هغه شرعي حکم دی چې د هغه په واسطه د یو کار د کولو غوښتنه کیږي، یعنی دا کار وکړه. پوښتنه، نهي وچیشته ویل کیږي؟ جواب، نهی هغه شرعي حکم دی چې د هغه په واسطه د یو کار د کولو څخه منع کول کیږي، یعنی دا کار مکوه. اوس نو شرعي اوامر پر څو قسمه دي؟ جواب، شرعي اوامر پر څلور قسمه دي، یعنی هغه کارونه چې زموږ څخه شرع د هغو کول غواړي، و څلورو قسمو ته ویشل کیږي: فرض، واجب، سنت، مستحب. چې اوس به د دغو اوامرو پیژندګلوي او حکم درته بیان کوم. اول، فرض. فرض و هغه عمل ته ویل کیږي چې په قطعي دلیل سره د هغه کول په لازمي ډول ثابت شوی وي. واجب، واجب هغه عمل ته ویل کیږي چې په ظني دلیل سره د هغه کول په لازمي ډول سره ثابت شوی وي. او سنت پر دوه قسمه دي. اول، سنت مؤکده، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه پر کولو همیشه توب کړی وي، او د هغه پر شوول د بدی سبب ګرځي. دوهم، سنت غیر مؤکده، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه فعل تویل کیږي چې د هغه پر شوول په شریعت کې ناخوښ وي مګر د بدی سبب نه ګرځي. او مستحب هغه کار ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گای کړی وي او گای وخت یې پرې ایښی وي. او سلف صالح د هغه کار کول خوش بولي. اوس نو د دغه اوامرو حکم چی شدی؟ جواب، د فرض وکونکو ته اجر او ثواب سته، او نکونکو ته عذاب سته. او انکار کوونکی ته کافر ویل کیږي. خود واجبات او کوونکی ته ثواب سته او نه کوونکی ته عذاب سته، مگر منکر ته کافر نه ویل کیږي. او سنت مؤکده هغه دی چې کوونکی ته ثواب سته او پر نه کوونکی ملامتیا سته، مگر که ده همیش ده پاره پریجدی هغلر عذاب سته، او که توک سپک یا عباس و بولی هغ کافر کیش. او سنت غیر معاکده هغه دی چه وکون که ته ثواب ورکول کیش او پر نکولوی عذاب نست، مگر مستحب هغه ته ویل کیش چه کون که ته پزیلت حاصلیجی او پر نکون که نه عذاب سته نه عتاب. پشتنه، منهیات پر څو قسم دي؟ جواب، منهیات هم پر څلور قسم دي: حرام، مکروه تحریمی، اساءت، مکروه تنزیهی. حرام هغه دي چې د هغه څخه منع په قطعی دلیل سره لازم او ثابت سوی وي، او مکروه تحریمی هغه دي چې د هغه څخه منع په ظنی دلیل سره لازم او ثابت سوی وي، او اساءت و هغه کار ته ویل کیږي چې د هغه څخه منع د حرام او مکروه تحریمی پر قسم نوي، او مکروه تنزیهی هغه دي چې د هغه څخه منع د شفقت او ادب په خاطر سوي، او د منهیات او حکم داسې دي چې د حرام و پریښوون کې ته ثواب ورکول کیږي او کوون کې ته عذاب، او د هغه څخه منکر ته کافر ویل کیږي، او مکروه تحریمی هغه دي چې و پریښوون کې ته ثواب ورکول کیږي او کوون کې ته عذاب. د اساءت پر کوون کې ملامتیا سته، او هغه څوک چې دغه کار عادت وګرځوي هغه لره عذاب سته، او مکروه تنزیهی هغه دي چې پریښوون کې لره فضیلت سته خو کوون کې لره نه ملامتیا سته نه عذاب. ورونو، هلته ځینې داسې کارونه سته چې هغه نه په اوامرو کې داخل دي او نه په منهیاتو کې چې و هغو ته مباح ویل کیږي. دا د شریع احکامو تفصیلي بیان، ان شاء الله په اوریدلو سره به پایده واخلي. اوس به د طهارت په بحث، یعنی پاکی په بحث شروع. ورون، علماء کرام یا فقها ولی خپل کتابونه د طهارت په احکام سره شروع کوي؟ جواب، ځکه چې طهارت د لمانځه د صحت د شرطو څخه دی. تر کومه وخت چې طهارت نوي لمونځ نسی صحیح کېدلی، او لمونځ د اسلام د پنځو ارکانو څخه دوهم رکن دی. نو ځکه علما کرام اول د طهارت احکام بیانوي او تر هغه وروسته د لمانځه په احکامو شروع کوي. پوښتنه، طهارت په لغت او شرع کې څه معنی لري؟ جواب، طهارت په لغت کې نظافت او پاکی ته وایي، او په شرع کې د لوی او کوچنی بیا او د سی استکیدل دي، او د غرنګ د کالو بدن او د لمانځه د ځای څخه د نجاستو پاکول او استکولو ته وایي. پوښتنه، لوبیا او د سی چی شي ده؟ لوبه او دسی چې په عربي کې حدث الاکبر ورته وایي، کوم وخت چې پر نر یا ښځه د ټوله بدن پرېولل فرض سي دغه ته لوبه او دسی وایي، او کوم وخت چې دغه انسان ټوله بدن پرېمینځي دغه لوبه او دسی یې استکیږي، او دغه د ټول بدن و پرېولولو ته غسل ویل کیږي. پوښتنه، کوچنی بیا او دسی چی شي ده؟ کوچنی بیا او دسی چې په عربي کې حدث الاصغر ورته ویل کیږي، کوم وخت چې پر نر یا ښځه د ځینو اندامو پرېولل او پر ځینو مسح کول د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض سي، دا نو کوچنی بیا او دسی ده. او کوم وخت چې د دغو اندامو څخه د پرېوللو په واسطه بیا او دسی لري سي، نو طهارت حاصل سو. چې دغه د اندامو و پرېولولو ته وضو یا اودس ویل کیږي. پوښتنه، هغه کم اندامونه دي چې په اوداسه کې د هغو د پریولولو یا مسح کولو څخه چاره نسته او فرض بلل کیږي؟ جواب: هغه څلور اندامونه دي چې درې یې پریولل کیږي او پر یوه یې مسح کیږي. د پریولولو اندامونه په داسې ډول دي: اول مخ، او د مخ اندازه په اوږدو د سر د وریښتانو د شنه کېدو د ځای څخه بیا د زنی تر لاندې پورې، او په بره د راسته غوږ د نرمۍ څخه بیا د چپه غوږ تر نرمۍ پورې، دا ټول مخ دی. دوهم، دوه لاسونه د ګوتو د سرو څخه بیا د سنګلو تر آخره چې بندونه هم پکښې داخل دي. دریم، دوه پښې د ګوتو د سرو څخه بیا تر بجلکو پورې چې بجلکې هم په پریولولو کې داخلي دي. دغه درې اندامونه په اوداسه کې پریولل کیږي او پریولل یې فرض دي. او یو انسان تر هغه وخته اودس درلودونکی نه دی چې دغه درې اندامه یې پوره او ټوله نوي پریولي. که دغه ذکر سوو اندامو څخه د یوه وریښته پر اندازه ځای بې له پریولولو پاتې سي، یا اوبه نه ور ورسیږي اودس نه لري، او تر هغو اودس نه لري څو چې دغه پاتې ځای په اوبو سره مینځي. او هغه اندام چې مسح پر کیږي هغه سر دی، چې د ټوله سر مسح کول سنت دي، خو د سر د څلرمې حصې په مسح کولو سره فرض ادا او پر ځای کیږي. پوښتنه: دا د کوم ځای څخه در معلوم سوه چې په اوداسه کې د دغه درو اندامو پریولل او د سر مسح فرض دي؟ جواب: الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې ذکر کړي او بیان کړي دي، لکه څرنګه چې د سورة المائده په شپږم نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. يعني اي مؤمنانو، كم وقت تاسي المنزلة ولا ريجي او بیا اودس یاست، نو پری منځي مخان خپل او لاسونه خپل تر سنگولو پوری، سره د سنگولو د بندو، او مسح وکي پر سرو خپلو، او پری منځي تاسو په شیخ پلي تر بجلکو پوری، یعنی سره د بجلکو. پښتنه: د سر د څلرمې حصې د مسح کولو د فرضوالي دلیل چی شي؟ چې یعنی په سر کې د څلرمې حصې فرض کول د څلرمې حصې مسح کول په کم دلیل سره فرض دي؟ جواب: د دغه د پاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه یې رانقلوي او وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دس تازه کړ او پر نزله یې مسح وکړ. رواه مسلم. دغه څلور اندامونه په اوداسه کې فرض و چې درې یې پریولل کېده او یو یې مسح کېده. اوس به د اوداسه سنت درته بیان کړم. پوښتنه: په اوداسه کې سنت څه شی دی؟ جواب: پنځلس شیان یا کارونه په اوداسه کې سنت دي. اول نیت، یعنی اوداس کوونکی بدن به دا نیت کوي چې بیا اوداسي راڅخه ایسته سي، او هغه اعمال راته رواسي کوم چې بیا اوداسه نسی کېدلی. دوهم، د اوداسه په شروع کې تر بندو پورې د دواړو لاسو پریولل. دریم، د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل. څلرم، مسواک. پنځم، درې واره په خوله اوبل غړول. شپږم، درې واره په پزه اوبه کشول سره د سوخ کولو. اووم، د ټوله سر مسح کول. اتم، د غوږو مسح کول. نهم، د ګوتو خلالول. لسم، د ژیری خلالول. یولسم، د هر اندام درې واره پریولل. دولسم، په هغه ترتیب سره اوداس تازه کول کم چې په قرآن مجید کې ذکر شوی دی. یعنی اول به مخ مینځه، او بیا لاسونه تر سنگلو پورې، او بیا د سر مسح، او بیا به پښې د بجلکو سره مینځه. درلسم، د لاسو او پښو په پریولولو کې به په راسته طرف شروع کوي. یعنی اول به راسته لاس مینځه، بیا چپه لاس، او د غرنګه اول به راسته پښه مینځه، بیا چپه پښه. څوارلسم، دغه د اوداسه تازه کول به پرله پسې وي. پنځلسم، د غاړې مسح کول. محترم ورونو، په دغه پنځلسو ذکر سوو سنتو کې علمای کرام اختلاف لري، چې ځینو علماو په مستحباتو کې ذکر کړی دي او ځینې په سننو کې ذکر شوی دي. خو ما ټوله د سنت په نامه سره د دې دپاره ذکر کړه چې د مبتدی یا نوي زده کوونکي دپاره تکلیف پیش نسی. خو د سنت او مستحب په مابین کې دا فرق دی چې د مستحبو په کولو کې تر سنتو تاکید لږ دی. اوس نو نواقض الوضو یا د اوداسه ماتونکي پوښتنه: کم وخت چې یو انسان د اوداسه په واسطه د کوچنی بیا اوداسي څخه پاک سي، نو دغه اوداسي کله او په چه شي ماتیږي؟ جواب: دغه اوداسي په یوه د دغه راتلونکو کارو استکیږي چې ودغه ته د اوداسه ماتونکي ویل کیږي. اول، د غایت پراوتلو سره. دوهم، هر هغه باد چې د دوبوري څخه راووزي که آواز ولري یا بی آواز. دریم، د بولو د ځای څخه چې هر بهیدونکی شی راووزي چې هغه درې شیان دي: بولي، مزي او وجه. څلرم، د انسان په بدن کې چې د هر ځای څخه دونه وینه یا نو یا ژړې اوبه راووزي چې د زخم د خولې څخه و بل پاک ځای ته تیری او تجاوز وکړي. پنځم، په ډکه خوله سره قی. شپږم، په پروته سره خوب. او هغه څوک چې پر یو شی یا یوه شي ته یې تکیه کړې وي او بیده وي، که دغه شی ځینې استسي دی خزارېږي، نو د دغه خوب په واسطه هم اودس ماتېږي، د دغه سړي هم اودس مات وي. اووم، د بېهوشۍ یا نشې په واسطه پر عقل غلبه، یعنی بهوشی او دست ماتوی. اتم، لیونتوب. نهم، د بالغ سړی په هغه لمانځه کې چې رکوع او سجده لري قهقه خندا او دست ماتوی. نو که یو د دغو ذکر سوو شیانو څخه و انسان ته پیښ سي تر څو چې او دست نکی تازه، دا نه ده ورته روا چې لمونځ وکړي. اوس به د اوداسه د ماتېدو یا نه ماتېدو ځینې مسائل په تشریح سره بیان کړم، او د پاره د دې چې یوه خبره د بلې خبرې سره ګډه نسی، نو هره مسأله په شمار سره درته بیانوم. اوله مسأله، هر هغه شی چې د انسان د مخ یا د شا د طرفه راوزي او دس ماتوي، مګر ځینې اوقات د مخ د طرفه باد خارجیږي چې هغه باد او دست نه ماتوي، او که یو چینجی د مخ یا شا د طرفه څخه راووزي او دست ماتوي. دوهمه مسله، که په بدن کې زخم و او د هغه څخه چینجی راووتی، یا د غوږ او یا بل زخم څخه د بدن د غوښو یوه ټوټه جلا سوه او پر مځکه ولوېده، مګر وینه یې ونه کړه، او دست نه په ماتېږي، یعنی نه د چینجي په راوتلو نه د غوښې په لویدلو سره چې وینه ونه کړي. درېمه مسله، که د یو چا پر بدن دانه وه او هغه دانه وچاودل یا څیره سوه او وینې ځینې راووتې، یا د یو بل زخمه څخه نو یا وینې راووتې او دس په ماتېږي، او که دغه راوتلي وینې یا نو دونه لږ وه چې د زخم تر اندازې یې تیری نه کاوه او دس نه په ماتېږي، او که د زخم تر خولې یوه ذره و پاک یا جوړ ځای ته تجاوز وکړي او دست په ماتېږي. څلورمه مسله، که یو چا وترچل او د پزې څخه یې یو څه وچه سوې وینه راووتل او دست یې نه ماتېږي، او که وچه وینه نه بلکې تازه وینه راووته او دست یې ماتېږي. پنځمه مسله، که یو چا په پزه ګوته نه ایسته چې د باندې راویسته پر ګوته وینه ولیدل سوه، مګر دا وینه دونه وه چې لږ یې په ګوته پورې مشل سوې وه، بهېدلې نه وه او دس یې نه ماتېږي. شپږمه مسله، که د زخم څخه پوست واړول سي تر پوست لاندې وینه یا نو ولیدل سي، خو هغه د زخم تر خولې تجاوز ونه کړي او دس نه په ماتېږي، کې تر زخم تجاوز وکړي او دس په ماتېږي. اوومه مسله، که یو چا په خپلو ناړو کې وینه ولیدل خدا وینه ډیره کمه وه، چې د نارو رنگ سپین یا ژړ بخون وو او داسې نه پماتیږي او کوینه تر نارو ډیره و یا ور سره برابر و چې د نارو رنگ سور بخون وو او داس پماتیږي. اتمه مسله، که په غاښ یو شی مات کی یا یې د غاښو خاشه پکښه ووه نو پر هغه شی یا خاشه د وینو علامه ولیدل سوه، مگر په ناړو کې وینه نه لیدل کېده او داس نه پماتیږي. نهمه مسله، کمچ یا غماشه د بدن څخه وینه وزبیشي او داس نه پماتیږي. لسمه مسله، که د پیچکاری په واسطه دونه وینه د بدن څخه وکشل سي چې د بهیدلو امکان لري او داس پماتیږي. یو لسمه مسله، که د یو چا غوږ درد کاوه او د هغه څخه اوبه را ووتي، دغه اوبه مردارې دي که څه هم هغه زخم نه لیدل کېږي او د دغه اوبو په راوتلو سره او داس هم ماتیږي، په دې شرط چې تر هغه ځای چې په غسل کې پرېولل فرض دي تیری وکړي، او دغه رنګه که د هغه نوڅخه اوبه را ووځي چې درد کوي او داس په ماتیږي. دولسمه مسله، که یوه سترګه درد سوخت یا کا ولري او د باندې اوبه ځینې را ووځي او داس په ماتیږي، او کبیله درد او زخمه اوبه د سترګې څخه را ووځي او داس نه په ماتیږي. درلسمه مسله، که د یو چا خوا وګرځېدل او په هغه کې خواړه یا اوبه یا بل شی وو، که دغه قی په دونه اندازه وو چې خوله پډه کېدل او داس په ماتیږي، او که خوله نه پډه کېدل او داس نه په ماتیږي، او که دغه قی ویني وو، که چیرې صاف ویني وي، که لږ وي که ډېر او داس په ماتیږي، او که ګاټه وینه وه ټوټه ټوټه یې قی کړه نو دې وکتل سي، که دونه سوې چې خوله پډه کېدل او داس ماتوي، او که لږ وي خوله نه پډه کېدل او داس نه په ماتیږي. څوارلسمه مسله، که یو څوک په ولاړه یا ناسته بیده سو او داس یې نه ماتیږي، او که په سجده کې بیده سو، نو که دغه لمونځ کوونکی ښځه وو او داس یې ماتیږي، او که لمونځ کوونکی نر وو او سجده پر مسنونت طریقه ادا کړه او داس یې نه ماتیږي، مگر که سجده د مسنونت طریقې څخه مخالفه ادا کړه، یعنی د سجده په وخت کې اندامونه سره الاسو او په سجده کې تغییرات پیدا سو او داس یې ماتیږي. پنځلسمه مسله، که یو څوک په لمانځه کې د ناستې په حالت کې داسې بیده سو چې یوې خوا او بلې خوا ته کږېدی خو غزارېدی نه او داسې یې نه ماتیږي، او که غزار سو او فوراً یې سترګې رونې کړې هم یې او داس نه دی مات، او که تر غزارېدو یو څو ثانیې وروسته سترګې رونې کړې او داس یې مات. شپاړسمه مسله، که یو او داس درلودونکی بېهوشه سو یا یې د لیونتوب په خاطر عقل د لاسه ورکړي او داس یې ماتیږي، دا فرق نه لري چې د بېهوشۍ موده یې ډېره وي که لږ، لیونتوب هم دغسې دی. ولسمه مسأله، که یو چا نشه کوونکی شی استعمال کړي او نشه سو، که په تک کې کوژوالی پیدا سو او داس یې ماتیږي، او که په تک کې کوژوالی نه وو او داس یې نه ماتیږي. اتلسمه مسأله، که یو چا په لمانځه کې وخندل چې د خندا آواز د پخپله او د دواړو بغلو نفرو واورېدی، لمونځ فاسد او اودس یې مات دی، او که د خندا آواز د پخپله واورېدی خو د بغل نفرو یې نه واورېدی، لمونځ فاسد او اودس یې نه دی مات، او که د خندا په وخت کې بېله آواز یوازې غاښونه ښکاره سوه، نه اودس ماتیږي او نه لمونځ فاسدیږي. ملاحظه، د نابالغ هلک خندا که څه هم په لوړ آواز سره وي او داس نه ماتوي، د جنازې په لمانځه او په سجده تلاوت کې قهقهه خندا او داس نه ماتوي. نولسمه مسأله، که یو چا تر اوداسه وروسته نوکان پرې کړ یا یې د زخم څخه پوست یا خیش واړاوه و اوداسه ته تاوان نه رسیږي. شلمه مسأله، که یو چا پس له اوداسه خپل یا د بل عورت ته وکتل یا یې بے لنگ غسل او اودس وکي د غسل غسل او اودس یې صحیح دي البته بے لعذر خپل یا د بل عورت ته قتل او بے لنگ په عام او شکاره ځای کې غسل کول ګناه یو اجتماعي مسأله د هر شي پراوتلو سره چې اودس ماچیږي هغه شی مردار دی او هر هغه شی چې د هغه پراوتلو سره اودس نه ماچیږي هغه پاک دی مثلا هغه وینه چې د زخم په خوله کې ولاړوي او د زخم وشاوخوا ته تجاوز نکوي که دغه وینه د پمبه په واسطه سره راواخیستل سي پاک ده که په کالو یا بدن پورې ومشل سي نه په ګرداریږي دو ویشتمه مسأله که شیدې راودونکې کوچنۍ شیدې قی کې که دونه وې چې خوله پټه کېدل مردار دي او پر هر ځای چې توی سي بے له پریولولو د هغه سره لمونځ نه صحیح کیږي او که تر ډکې خولې لږ وې پاکې دي او بے له پریولولو لمونځ ورسره روا دی درویشتمه مسأله که د یو چا د اودس تازه کول په یاد وو خو د هغه په ماتېدو کې شکمن وو او داس یسته او لمونځ یې صحیح دی خو د نوي اودس تازه کول ښه او بهتر دی او که د اودس په نه درلودلو کې شکمن وو او د ماتېدو خوا یې پر ډېره وه اودس یې مات بلل کیږي او لمونځ یې نه دی صحیح څلېرویشتمه مسأله که یو څوک د اوداسه د تازه کولو په وخت کې په شک کې سو چې پلانې اندامې پرېوړي که یا هغه اندام دې پرې مینځي او که پس له اوداسه څخه دغه شک ورته پیدا سو دا شک اعتبار نه لري او داسې یې پوره دی مګر کېدا یقین سو چې پلانې اندام مې نه دی پرېولې نو د هغه اندام پرېولل حتمی او ضروري دي پنځویشتمه مسأله بے له اوداسه د یاد څخه د قرآن مجید ویل روا دي خو بے له اوداسه قرآن مجید ته لاس ور وړل یا مسح کول نه دی روا که یو څوک قرآن مجید خلاص کی بے له لاس ور وړلو څخه د هغه تلاوت کوي دا هم پروا نه لري او که قرآن مجید په داسې یو ټوکر سره ونیوي چې د قرآن مجید څخه جلاوي او تلاوت یې کاوه دا هم پروا نه لري بے له اوداسه وداشت وداسې لوشي یا ټوکر ته چې قرآن مجید پر لیکل سوی وي لاس ور وړل نه دی روا یعنی هغه قتی چې د ټوکر څخه وي یا د کاغذ څخه وي چې قرآن مجید پر لیکل وي ودې ته لاس ور وړل نه دی روا او په اوس کې ځینې ښځې د خپلو کوچنیانو دپاره د زرو داسې کوچنۍ یو ټوټه رانیسي چې پر هغه آیت الکرسی لیکل سوی وي او یا د قرآن مجید یو آیات پر لیکل سوی وي نو که دغه ته و دغه ټوټه ته د زرو چې دغه قرآن مجید د قرآن مجید آیاتونه پر لیکل سوی وي بے له اوداسه لاس ور وړل نه دی روا دغه بی احترامي ده خوندو د دغه سی شیانو د استعمالولو څخه باید ځان وساتل سي په عوض کې د ګټمو تاوان ډیریږي محترم ورونو اوس به د معذوره انسان احکام درته بیان کم اوله مسله کده یو چا په بدن کې داسې زخم وو چې د دغه زخم څخه همیشه ویني یا نو راوتل یا یو څوک په داسې مرض اخته وو چې همیشه یو څاڅکی بولی ځینې تویدې چې ودې ته په عربي کې سلس البول ویل کیږي یا یې همیشه بادونه جاری وه چې دا د ځینو اپریشنو وروسته دغسې کیفیتونه و ځینو انسانانو ته پیښیږي یا یې همیشه د پزې څخه وینه بهېدل و داسې شخص ته معذوره ویل کیږي او د هغه حکم دا دی چې د هر فرض لمانځه پر وخت به اودس تازه کوي تر کومه وخته چې د دغه لمانځه وخت پاتې وي دی هم اودس لري او په هغه اوداسه سره هر لمونځ چې دی غواړي کولای شي یعنی که فرضي وي که نفلي که قضایي او کوم وخت چې د هغه فرض لمانځه وخت ووتی د اودس هم ماتیږي او د بل لمانځه د پاره به بل نوی اودس تازه کوي مگر هو کله دغه لمانځه په وخت کې بیل د عذر د اوداسه د ماتونکو څخه بل ماتونکی ورپیښ سو او داسې په ماتیش باید بل اوداس تازه کی خو دغه لمانځه په وخت کې فقط په هغه خپل عذر سره اوداس نه ماتیش دوهمه مسأله که یو معذور سړي سهار یعنی تر سپیدو چاودلو رست او دست تازک دل مر پراختلو سره او دست ماتیش او که تر مر راختلو رست او دست تازکی پا دغه او دست سره د ماپشن منز ادا کولیس او د مازیگر د وخت پا داخلی دو سره دغه او دست باطلیش دریم مساله که د یو چا په بدن کې زخم وو چې همیشه د هغه څخه وینی یا نو راوتل که دغه سړی او دست تازه کړي او پس له اوداسه بل نوی زخم پکښې جوړ سو او د دغه نوی زخم څخه وینه راووتل او داس یې ماتیږي. څلورمه مسأله انسان د دغه عذرو په واسطه هغه وخت معذوره بلل کیږي چې د یو لمانځه پوره وخت پر تیر سي او د ده وینه یا نور عذرونه جریان او دوام ولري، یعنی د لمانځه په ټوله وخت کې دونه موقع او فرصت نکی پیدا چې دی دې په اوداسه سره د هغه وخت لمونځ پکښې ادا کړي، او که چیرې دونه وخت د عذره څخه خلاص سو چې دغه لمونځ په اوداسه سره ادا کړي دې ته معذوره نه ویل کیږي، دا هغه اول وار چې ورپېښېږي او نه دغه د معذوره حکم پر هغه چلول کیږي. مګر هو تر دغه اول وار وروسته په نور وختو کې د همیش د پاره د وینې بهیدل یا د عذر وجود شرط نه دی. وروسته که بیا ګای عذر موجود ګای غیر موجود وي معذوره ورته ویل کیږي، خو د اول وار د پاره چې وده ته دا عذر ورپېښېږي دا عذر به دونه دوام لري چې د یوه پوره لمانځه وخت په بر کې ونیسي. پنځمه مسله که د ماپښین د لمانځه د وخته څخه یو څو دقیقې تېرې سوې وي چې وینو جریان پیدا کړي یا بل عذر ورته پېښ سو، د وخت تر اخره دی انتظار وکړي. که وینه ودرېده او دست تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي، که وینه نه ودرېده بیا دې هم او دست تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي، او بیا نو د مازدیګر وخت داخل سو. په دغه وخت کې بیا هم وینه بهېدل اوس نو د مازدیګر وخت قابل د اعتبار دی چې دی معذور بلل کیږي که یا. اوس نو د مازدیګر وخت داخل سو، په دغه وخت کې بیا هم وینه بهېدل او هیڅ ونه درېده، دغه وخت نو دغه انسان معذوره دی او د معذوره احکام پر عملي کیږي. او که د مازدیګر په وخت کې وینه ودرېده معذوره نه ورته ویل کیږي، باید د ماپښین د لمانځه قضا راوړي او نور لمانځونه په خپل ترتیب سره کوي. شپږمه مسله که د معذوره شخص ویني یا بولي یا بل شی د ده پر کالو توی سوه، نو دې دغه معذوره شخص وګوري. که دا ور معلومه وه چې د لمانځه تر تمامېدو د مخه بیا هم نورې راتویږي نو یې پرېولل نه دي لازم، او که دا خیال و چې بیا داسې ژر نه راتویږي لمونځ کولای سم نو د دغه نجاست پرېولل لازم دي. محترم ورونو اوس به د غسل احکام درته بیان کړم. د اسلامي مقدس شریعت سره برابر غسل کوونکی باید د غسل په شروع کې خپل دواړه لاسونه تر بندو پورې پریمینځي او بیا استنجا ووهي. که د غسل کوونکی پر بدن کم نجاست وي هغه لرې کړي او بیا داسې اودس تازه کړي لکه د لمانځه دپاره. مګر که د غسل کولو ځای داسې ځای وو چې دغه مستعملې اوبه د ده د پښو سره درېدلې او جمع کېدلې، په دغه صورت کې دي نو په دا اوداسه کې پښې نه مینځي. پښې پس له غسله چې د دغه ځای څخه ووځي پرېمینځي، او پس له غسله بل نوي اوداس ته ضرورت نشته. د غسل کولو دغه بیان سوې طریقه د غسل د پاره هغه مسنونه طریقه ده چې په دې کې ځینې کارونه فرض دي چې به له هغو غسل نه صحیح کیږي او غسل کوونکی هغسې ناپاکه پاتې کیږي، او ځینې کارونه سنت دي چې د هغو عملي کول ثواب لري او کوه نسی غسل صحیح دی. ورونو په غسل کې درې شیان فرض دي. اول په داسې ډول سره په خوله اوبه لغړول چې ټوله خوله پرېولل سي. دوهم په داسې ډول سره پزه پرېولل چې د پزې تر اخره پورې اوبه ورسېږي. دریم د ټوله بدن یوار پریولل. دا خو اسول د غسل فرضیات چې دا اوله مسأله اسوله. اوس نو دوهمه مسأله، د غسل کولو په وخت کې باید مخ د قبلې و طرف ته نوي او په اوبو کې اسراف ونسي او په داسې ځای کې غسل وسي چې بل څوک غسل کوونکی و نه ویني. د غسل کولو په وخت کې باید خبرې ونسي. پس له غسل او بدن وچولو څخه باید د کالو په اغوستلو کې تلوار وسي. درېمه مسله، که یو چا په داسې ځای کې غسل کاوه چې بل چا نه لیدي، بے لونګه غسل کېدلای سي، خود لونګه سره ښه او بهتر دی. څلورمه مسله، په غسل کې نیت لازم او ضروری نه دی. کم وخت چې خوله پریمینځي، په پزه اوبه ولغړوي او پر ټوله بدن اوبه وبهوي، غسل یې اوس. دا فرق نه لري چې د غسل نیت یې کړی دی یا نه. پنځمه مسله، که د غسل کوونکي په ټول بدن کې د ستنې د سر پر اندازه یو ځای وچ پاتې سي، یا یې د خولې پریولل یا په پزه اوبل غړول هیر سوه، غسل یې نه دی صحیح. شپږمه مسله، که یو چا پس له غسل څخه ورپیاس وه چې فلانی ځای مې نه دی پریولی یا وچ پاتې دی، بیرته د بل غسل کول نه دی پر لازم، بلکې هغه ځای دی پریمینځي. مگر هو، پر هغه ځای یوازې د لانده لاس تېرول کفایت نه کوي لږ چې مسح پر وکړي، بلکې پرې پریمینځي، اوبه به پر وبهوي. دغه رنګه کې د خولې یا پزې پریولل هېر سوي وه، بیا هم بیرته د سره غسل کول نه دی پر لازم، بلکې خوله یا پزه دې پریمینځي، غسل یې صحیح دی. اوومه مسأله، که د یو مرض په سبب پر سر اوبه تویول تاوان ورساوه، فقط پر سر دې مسح وکړي، د سر پریولل دې پریږدي، نور بدن دې پریمینځي. مگر هو، پس له جوړېدو د سر پریولل ضروري دي. اتمه مسأله، که غسل کوونکی نر و او پر سر یې ډېر ورېښتان درلوده او دا ورېښتان یې اودلي وه، د غسل کولو په وخت کې د ورېښتانو خلاصول او پریولل پر لازم دي، یعنی فرض دي. مگر که غسل کوونکی ښځه وه، فقط د ورېښتانو د بیخو لندېدل کفایت کوي، د کوسیو خلاصول لازم نه دي. او که چیرې د ورېښتانو بیخونه نه لندېدل، بیا نو خپل ورېښتان باید خلاص کړي. نهمه مسله، که انګشتری، والی، ساعت او نور داسې شیان داسې وه چې د غسل او اوداسه په وخت کې په خپله څرخېدل، اوبه تر لاندې تېرېدې، نو د هغو وشورولو او څرخولو ته ضرورت نشته. او که په خپله نه څرخېدل، باید په لاس وڅرخول سي چې تر هغو لاندې بدن ته اوبه ورورسول سي. لسمه مسأله، که پر نوکانو یا تر نوکانو لاندې اوړه، خټې یا بل داسې شی مشتی و چې و دغه ځای ته د اوبو د رسېدلو مانع ګرځېدی، غسل نه صحیح کېږي. باید پس له لیدلو دغه ځای پاک کړل سي او پریولل سي. او که د دغه ځای تر پاکولو او پریولولو د مخه لمونځ کړی و، هغه لمونځ هم باید را وګرځول سي. یو لسمه مسله، کلاس یا پښې چاودلی و او دغه چاودې په واسلینو یا وازګه دکې کړي وې، پر دغه چاودو اوبه بهول کافی دي و د ننه پریولولو ته ضرورت نشته. دولسمه مسله، و غوږ او نو ته د اوبو رسول یا ننه ایستل لازمي دي. که نو او غوږ ته اوبه نه ورننوځي، غسل نه دی صحیح. دیارلسمه مسله، که ورېښتان یا لاس او پښې یا نور بدن غوړ وه چې اوبه نه پر درېدلې، یعنی دغسې پر تېرېدلې، بیا هم غسل صحیح دی. څوارلسمه مسله، که د غاښو په مابین کې غوښې، ډوډۍ یا بل شی بند وه او د اوبو د رسېدلو مانع ګرځېده، غسل نه دی صحیح. پنځلسمه مسله، که د روغو غاښو د پاره د زرو یا نورو شیانو څخه پوښ جوړ سي، غسل نه صحیح کېږي. مگر که په غاښو کې مریضي وه او طبیب دغه کار لازم باله، بیا نو پروا نه لري. شپاړسمه مسله، هغه ښځې چې په ودو یا نورو مناسباتو کې ځینی هغه شیان چې د اوبو د رسیدلو مانع ګرځي پر سر مخ شوندانو او نوکانو وهي او بیا د غسل او اوداسه په وخت کې هغه نه پاکوي هغه شیان پر مخ یا نورو اعضاو مشتی وي او دوی پر هغه سربیره اوبه به هوي د هغو غسل او اوداس نه صحیح کیږي خاصتا خوندو و دغه زرینو کوچنیو شیانو ته متوجه سي دا چې پر مخ یا پر ویښتانو باندې ومشلی تر دغه ولاندې ځای ته اوبه نه ورسیږي نو بیا مو غسل یا اوداس نه صحیح کیږي ولسمه مسله هغه کسان چې سترګې یې خوږیږي او سترګو یې چخنی نیولی وي باید د غسل او اوداسه په وخت کې باڼوګان پاک او خلاص کړي کې باڼوګان یو د بل سره مشتی و او خلاص یې نه کړ غسل او اوداس یې نه صحیح کیږي ورونو اوس به د هغه اوبو بیان درته وکم چې په هغو سره اوداس تازه کول او غسل صحیح دي یا نه دي صحیح اوله مسله د باران په اوبو دا هغه شیان دي چې په صحیح دي غسل او اوداس پروا او صحیح دي د باران په اوبو د رود اولې په اوبو د چینې په اوبو د څا او دریاب په اوبو سره او غسل او داس او غسل صحیح دي دا فرق نه لري چې دغه اوبه خوږی وي یا تروي او ترخی وي دوهمه مسأله د میوې په اوبو یا په هغه اوبو چې د درختی یا د درختی د بلګو څخه نستېجل سوي وي غسل او داس نه دي صحیح دریمه مسأله هر اوبه چې د هغو سره یو شی ګډ سوی وي یا په هغو کې یو شیخ یو شی پوخ سوی وي چې په اصطلاح کې وهغه ته اوبه نه ویل کیږي بلکې د هغه سره یو بل شی اضافه سوی وي لکه د غوښو اوبه سرکه عرق ګلاب او داسې نور په دغه سره اوداس او غسل نه دي صحیح څلورم مسأله غسل او اوداس په هغه اوبو سره روا دي چې یو پاک شی په ګډ سوی وي او د اوبو ویوه صفت تغیر هم ورکړی وي لکه د سیل اوبه هغه چې خاورې په ګډه سوي دي او د اوبو رنگ ته تغیر ورکړی وي او یا هغه اوبه چې صابون یا زعفران په ګډ سوي دي پنځمه مسله که په اوبو شیدې یا مستې ګډې سوي نو که د شیدو یا مستو رنگ پر اوبو غالب وو غسل او اوداس نه په صحیح کیږي او که د اوبو رنگ پر غالب وو بیا نو غسل او اوداس پروا دي شپږمه مسأله که په دشت او صحرا کې لږ اوبه ولیدل سوې تر کومه وخته چې د دغه اوبو پر نجس والی دي یقین نه وي راغلی باید په هغو اوبو سره اوداس تازه کړي فقط په دې ګمان سره چې شاید دا اوبه نجسي یا مرداري وي او په هغو اوبو دي اوداس نه کوي تازه او تیمم دي ووهه تیمم دي نه دی صحیح اوومه مسأله که په څا یا یوه لوی حوض کې د درختي بلګونه ولویده او د دغه بلګو په واسطه د دغه اوبو رنگ خوند او بوی تغیر وکړي تر څو چې د دغه اوبو په ریقت او بهیدلو کې فرق نه وي راوستلی او داس او غسل په صحیح دي اتمه مسأله که په اوبو کې نجاست یا مرداري ولویدل په هغو اوبو سره غسل او اوداس نسی کېدلی دا فرق نه کوي چې نجاست ډیر دی کلر مگر هو که دغه اوبه بهاند وي یا د بهاند اوبو په حکم کې وي لکه هغه لوی حوض چې تقریبا شپږ دیرش مربع متره ځنی جوړیږي تر کومه وخته چې د اوبو د درو او صابو څخه یې ویوه صفت ته تغیر نه وي ورکړی غسل او اوداس په صحیح دي او د اوبو درې صفته خوند رنگ او بوی دي که د دغه درو صفتو څخه یوه صفت د هغه نجاست په واسطه تغیر پیدا کوي بیا نو اوبه نجسې دي غسل او اوداس نه دی پروا نهمه مسله هر هغه اوبه چې د پراړه یوه خاشه یا د درختی یو بلک وړلای سي و هغو اوبو ته بهاند ویل کیږي که څه هم بهیدل یې ډیر کرار وي لسمه مسله هر هغه حوض چې د هغه مساحت تقریبا شپږ دیرش مربع متره وي او ژورتیا یې په داسې اندازه سره وي که په لاس اوبه ځینې راواخلې ځکه یې نسی معلومه دغه حوض ته په شرعه کې لس پلس کی ویل کیږي. که په دغه حوض کې داسې نجاست ولویدی چې په سترګو نه معلومیږي، لکه شراب، بولی او یا داسې نور، د دغه حوض پر څلورو طرفو او دس تازه کول روا دي. او که داسې نجاست ور ولویږي چې په سترګو معلومیږي، لکه خوشایی یا مرسوی حیوان یا نور داسې نجاستونه، هغه د نجاست په طرف کې او دس نه دی صحیح، خو د هغه نور درو طرفو څخه او دس تازه کول صحیح دي، په دې شرط چې د دغه نجاست په واسطه به د دغه اوبو د درو او صابو څخه په یو صفت کې تغیر نه وي راغلی، او که د اوبو په یو صفت کې تغیر راوستلی وو، بیا او دس نه په تازه کیږي او یا نه دی پروا. یو لسمه مسله، د اوبو یو واله چې دو متره بر او اتلس متره اوږدوالی ولري، هغه واله د لوی حوض حکم لري. دو لسمه مسله، د یوې خونې پر بام نجاست موجود وو او باران و اورېدی، او د دغه بام د ناوې څخه و مځکې ته اوبه راتویدلې، باید وکتل سي که نیم بام یا تر هغه زیات په نجاست لړلی وو، دغه اوبه چې د ناوې څخه راتویږي مردارې دي، او که بام تر نیمایي لپ. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده او زموږ دغه د اوبو مسائل لا و پای ته نه ورسېدلي، نو انشاء الله تعالی په راتلونکي دوهمه فتنه کې به دغه د اوبو مسائل او بیا د څا د اوبو د پاکوالي او مرداروالي مسائل درته بیان کوم انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.